गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, काली उम्र है, छोड़ो बहाना, नाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो दो, काहे का डर है, काली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, आजा नाना, आजा आजा आजा नाना, आहा चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया। उई। क्या हुआ? चुभ गया कांटा। चुभने दो, खुल गया गजरा, खुलने दो, मिट गया गजरा, मिटने दो, काहे का डर है, काली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका। शरबती आंखों से दो घूंट पीने दो मुझको, रेशमी जुल्फों के साए में जीने दो मुझको। गई मुश्किल, खोने दो, खिल गई कलियां, खिलने दो, आ गए भौरे, आने दो, काहे का डर है, काली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, नाना, गिर गया झुमका। क्या करूं माने ना, मेरी जवानी दीवानी, ऐसे दीवाने तुम नहीं थे, ये तुमको क्या हो गया, गया क्या, चल गया जादू, चले दो, हर सुख दुख खोई, खोने दो, गया कोई, आने दो, काहे का डर है, वाली उम्र है, छोड़ो बहाना, ना ना ना।